ערב טוב. אני מאוד שמחה שבאתם, ותודה רבה. ואני אתחיל ישר לקרוא, אבל קודם אני רוצה להגיד לכם שמה שנקרא המצב, אני לא כתבתי כמעט בכלל שירים, לא בקורונה ולא מאחרי השביעי לאוקטובר, לא הייתי מסוגלת. אבל בסופו של דבר, מפתק לפתק, מחתיכת נייר לשרבוט, יצא בכל זאת משהו, וכל השירים שאני אקרא לכם יהיו חדשים בעצם, לא הופיעו בספר. ואם יישאר זמן, אני אקרא קטעים מאוד מעטים ממקום שנמצא 2 מטר מכאן, ועשיתי עליו פואמה שלמה בשם ממילה, ואני מקווה שאני אוכל משהו להזכיר אותה, כי בכל זאת אחרי כל הבלגן וכל מה שאנחנו חווים כל הזמן בצער גדול, אנחנו צריכים להיזכר שהיו דברים כאלה מעולם, ולקוות שהכל ישתנה. אז זה לכמה שירים שכתבתי. רחובנו השקט. מעל רחובנו השקט פרוסה מפת השמיים, ללא קמת, ללא רבב. הברושים בגינות הקטנות מתאמנים בדום ונוח ולהסתדר בשורה. עורב מדגם נוח ובניו עומד על מכונית וצורח. מלחמה, יש מלחמה. התוכן, התוכן בתף, זאת אומרת אסטרונום. התוכן עומד על הגג ומביט בשמיים. הוא מכוון את הטלסקופ, הוא מרוצה. הכוכבים נעים במסילותם כפי שידע, המאורות גדול וקטן, תלויים שם כנברשות בנשף. שינויים קלים נצפו, אותות מבשרים, אך הוא אינו חושש. מאז אותו יום שהבדיל והפריד, הכל נשאר כשהיה כחול ומושלם. גם נמצאו מאמינים, סופרים ומונים, סוגדים ומשתחווים. הוא יורד מן הגג אל הארץ, כי השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם יורדי דומה. הוא מסתגר בביתו, 7 רבריחים לו וצוהר אחד. ואנחנו? אנחנו נהלל יה, הללויה. אנחנו נהלל ונגיד שמה שמה. אנחנו עוד אבלים. יש לנו לבכות את מתינו לפני שהמאמינים ישעטו קדימה לעבר שורת המתים הבאה, העומדת יומם וליל בחום ובקור מחכה. תודה. החיים המרהיבים. החיים המרהיבים מציצים אליי מתוך ים החרדה, אזעקות אמת, פנים מלבלבים ששקעו בנשייה. שם מציצים החיים המרהיבים. יונה שחומה מלהגת על גג, חסידה ברושים ביתה, ילדים קטנטנים על גלגלים, ספסל הזוכר צליל נשיקות, מישהו שר. החיים המרהיבים הם כפולים, שוכבים על מצה בצבע התהום, מחרישי אוזניים שטופי אימה, ואנחנו נזכרים, פעם הלכנו מעדנות, מעדנות ממש, היו רגעים כאלה, רכים וחולפים, מישהו שר. חבל לעזוב את החיים המרהיבים, כמה אהבתי אותם במרהיבותם, המרחפת כשמשייה ביום קיץ, על יבשה וים, שם אוניות סוחר יהלכון ברגש, שם האור הגנוז, הגנוב מאוצר המלך, שם הרחש בעצים הזקופים. השיר הבא הוא גם מאותה סביבת זמן, הוא קצת נועז אולי, אני לא יודעת, קצת פרקתי בורסן, אבל זה המצב. תשוקת החיים. תשוקת החיים שלי משתוללת בימי המגפה. אפיתי בריאוש עם תואפות חמאה, הזמנתי סמלה שראיתי באתר והחזרתי, שלא כרגיל רוחי רוממה, משום מה, איך ולמה אני רוצה להתאהב. אעשה איתו ברית, אני אגיד תהילתו ואזמרה לו יומם, ולילה הוא יארסלני בזרועותיו וירקוד איתי כמו חתן, ויבוא בלילה בלילה ויעמוד ליד מיטתי, לא כדי לקחת את נפשי, אלא להסעידני במתקו, לשבצני בכתרו, ואשביעו באיילות שלא ייקח את נפשי, כי עוד מעט קט אהללו ואגיד נצח תהילתו. תודה. יש כאן אור מאוד לא טוב, חלש קצת. אני אעמוד כאן אולי. מה? כן. השיר על שוטה רוסטבילי. שוטה רוסטבילי יושב למטה בעמק וכותב. מכתב אהבה הוא כותב למלכת תמר שהייתה אהובתו. וכעת היא רחוקה מאוד, אלפי מילים, כי הוא בגלות כאן למטה במבצר העתיק, בחדר קטן עם צוהר מסורג, לבוש בגדי בד כמו כהן הדיות, אך המצנפת שעל ראשו שש וארגמן, מתנת אהבה, יספה ופיתדה, שמאירה את אפלת החדר המסורג, המוקף אבנים ביזנטיות כבדות. כמה נעים לי לחשוב, כאן למטה בעמק, ישב איש וכתב מכתב. יש בעולם אהבות בלתי אפשריות, שחיבתי נתונה להן, כמה חלומות מתרוצצים בין אבני המנזר הגדולות והחשופות. כמה חלומות. הוי שוטה רוסטבילי מאלף נמרים, שרוי בתוך אהבה בלתי אפשרית, והכתיבה האפשרית המסולד בפז. כל יום אני מתכוננת לרדת לעמק לראותו מקרוב, אך נשארת משקיפה מן החלון. על השתנות העונות, פרחי הבר השופעים ועצי הזית שנותרו מן השריפה. כל העמק נמלא דוק של השראה. נערה הייתי כשקראתי בלילות את מכתב האהבה הזה, שתרגם כה נפלא דוב גפונוב, זכרו לברכה. איפה הספר עכשיו? איפה אני עכשיו? השיר על 13 הנביאים. כל הלילה חלמתי על 13 הנביאים. ניסיתי לזכור את כולם, לספור אותם, לקרוא בשמם, ועלו לי תחילה רק שלושה, עמוס, יואל ועובדיה, שהסתפק בפרק אחד. ועוד הגיעו נחום ומיכה, וביחד הם חמישה. ונזכרתי שיש מישהו שמתחיל בצדיק, שזה צפניה, והרי שישה. אימצתי את זיכרוני, והם הגיעו בלב אחי, חגי, זכריה ומלאכי, וכבר תשעה. ואז הופיע דג גדול, ועליו רוכב יונה, ומאחוריו מציץ הושע, בעלה של אישה זונה. ואחרון חביב הופיע חבקוק, מתוק ושווה חיבוק. ואלה כולם 13 הנביאים, ורציתי מאוד בחברתם לבלות. והם אמרו לי, לא ולא, אנחנו מהנביאים, ואת מהמגילות. עכשיו יש כאן כמה חלומות או אולי אני אקרא את השיר שהמולחן. אז זה השיר המולחן. בליל חורף, אז תלך לשירת הבקשות, בליל חורף וצינה, רועד ומחכך כפות, ועד הבוקר, בהאור שחר, התגלגלו בפיך מרגליות. עכשיו יש כמה חלומות. כדרכם של חלומות יכולים להיות מאוד ביזרים. חלום. אריות ונשרים דועים במרחק, והשלג מכחיל כעיניו של סבא, שלא ראיתיו מעולם, מאיר את השביל. אני מתכנסת בשטריימל שלו, יער ענק, רך ושחום, ועגול כמו כדור הארץ. אני נכנסת לתוכו קטנה וערומה, ילדה מדדה בשלג לחפש חום. האריות והנשרים עומדים בחוץ על השביל, מחכים לי שאדעה. עכשיו, יש לי כאן שיר קצת מוזר, שהוא בעצם שאלה. והשאלה הזאת גם מופנית אליכם, אולי תוכלו לענות. אנשי הקשר, האם למחוק את המתים מרשימת אנשי הקשר? כאילו בכך אני הורגת אותם סופית, או להשאיר? הם עדיין קשורים לחיי. אני יכולה לשלוח להם הודעה עם סמיילי או כנפיים של מלאך. גם יונה עם מלא של זית או תמונה של הבית. מה אתם אומרים? מילאנו. הכינור השני הוא גבר גדול, שחום, שופע שיער, ממש לטעמי, ליגיונר רומאי, ששקע מרתט בלחיו מדי כמה משיכות קשת. הייתי מתאהבת בו עד למקום, בקורסת כתיפה אדומה. לולי הלך ליבי שבי אחרי הפסנתרן הזקן, השחוח, בעל רעמת הסיבה, שאצבעותיו הפלאיות מפיקות צלילים עזים וחלקים, כיין הטוב הניגר. ככה ישבתי שם, בקורסת כתיפה אדומה, בעוד אהוביי נוגנים, ואני ביניהם שוקעת וגובעת. מחברת השפע. לכתוב על השפע, על התפוז הזוהר בחשיכה, ועל זרועו הארוכה של הירח, על האילנות בחלון, על החלון, על עדן החלון, ועל אדניתו, על השקיעה, והחלונות המתנפצים בזהב, ועל הזריחה שאותה אני בדרך כלל מחמיצה בשל מסע החלומות. כמה זמן יש לי עוד? מישהו לקח זמן? יש כמה זמן? 3 דקות? טוב, אני מתלבטת כאן. אני הזכרתי קודם את ממילה, ואני בכל זאת רוצה לקרוא איזה 2-3 בתים קצרים, כי אנחנו באמת כל כך קרובים, אנחנו בעצם חלק מממילה, ובימים האלה ובשירים האלה גם טוב לזכור חלק כזה מירושלים. כי אנחנו בירושלים. פה קו התפר, תפירה עילית, לתצוגה מדהימה, מרהיבה, מסוס כל הארץ. בתים ריקים בשטח הפקר, מולם מותגים מרחבי תבל, בתוך חזיתות משוחזרות. הכפר הגלובלי הוא כפר דוד, מצודת דוד, קינג דוד, מסווה של שקט, של פאר, על מה שהיה פה, רכש חיים ומוות. על מה שהיה פה, מוסקים, בעלי בתי מלאכה, חנויות, סוחרים קטנים, נואשים. מה מילה ממילה ממללה, ואיפה את חיה? למעלה קניון, למטה כביש וחניון, למטה מיטה, בת שבע והבן שלה, מתקסים היצעה איך מולכים פה, כמה ייפלו בדרך אל הכס, בחרב או באש. הגשם מתגבר, יורד על הזמן. זו שעת צהריים, ראשית החורף את העצומות וזו. מלמלה דקה מכסה את שדרת הברושים, מצי הזית עד החומה הערפילית. על מה אני יושבת? במרפסת הקפה. בין קירות זכוכית נוטפי מים, ליד מבערי גז גבוהים. על מה אני יושבת בת שבע, ואיפה אני חיה? פעם כתבתי על בת שלמה, עכשיו אכתוב על אם שלמה. והאם בכית על אוריה, קוננת, קרת בגדים, שערות? ממילה, ממילה, מלמלילה. ממילה, את אומרת, זה שבא מאלוהים, מתדפק על השער כאחד העניים. זהו, זה שבא מאלוהים. שאני מדלגת. אני שומעת צעדים, ממילה. מי לא עבר כאן? פרסים, ססנים, ביזנטים, רומאים, יהודים, עות'מאנים, ערבים, עולי רגל, צליינים, מנושלים. אני דורכת על קצב צעדיהם והולכת לקנות לי ליפסטיק בגוון Russian Red. אז. איפה את חיה? אני שומעת צעקה. טוב, אז נגמר הזמן, אז אני רק... אני... לא, רציתי לגמור בטוב, טוב, בסדר. אני רק אקרא את הבית האחרון, שהוא ייתן לנו קצת אולי. הגשם שפסק טיהר את השמיים והארץ את העיר. כשיורד הערב, היא זוכרת איך הוא שר, ניגן בנבל, שערו בער, התיז ניצוצות, והוא אמר לה, הללויה. גם אנחנו בסוף בחוט נזכור מלכות. נמחה דמעה, נשתיק זעקות. נראה, נחזה, נצעד, נצעד אל השער, על הגשר היפה. תודה רבה.